السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فلقد أخرج الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه من حديث الصحابي الجليل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضًا يجعلها الله عز وجل هباءً منثورًا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نغزانغو وإسلام، kama mtakumbuka katika aljumua iliyopita tulihusiana hapa juu ya swala zima la alijtihadu fi alikthari min alamali salih, kutoa juhudi katika kukithirisha amali njema, na tukaambiana kwamba tegemeo pekee ambalo alitegemea mu'min mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhera ambako sote tuelekea ni amali zake. Ukijitahidi wewe kwenye fursa hii ya uhai uliopewa na Allah jalla wa ala kusimamia mipaka yake, ukazifanya ta'at na kurubati mbalimbali ukajipendekeza kwa Allah Jalla wa Ala kwa kumuabudu kwa aina tofauti tofauti za ibada ambazo Uislamu umezifunza kupitia kitabu cha Allah Al-Qur'an na kupitia mafundisho athabita ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifanya hivyo utafanikiwa kwa Allah Jalla wa Ala, kwa sababu hakuna ambalo litamfaa mwanadamu baada ya mauti yake isipokuwa zile amali zake njema ambazo kazitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona adilla nyingi kwenye Qur'ani na kwenye sunna zikihimiza al-a'mal as-saliha, bali tukapigia mifano kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna yeye mwenyewe alivyokuwa akilipa kipaumbele suala hili, akifanya amali mbalimbali, tena akifanya sana. Hakuishia kusema tu, bali na yeye alayhi salatu wasalam alikuwa ni mfanyaji. Haya tuliyozungumza kwa kiasi fulani katika al-khutba al-madhiya, khutba iliyopita. Sasa tunaweza tukasema kwamba hii ilikuwa ni sehemu A. B yake ni kwamba kama vile tunavyoamrishwa kuyafanya mema na Muislamu ajitahidi kuyapupia, basi ufahamu vile vile kadhalika kuna kadhia ya alhadharu min adh-dhunubi wal ma'asi, liko jambo zima la kujitahadhari, kujiweka mbali na madhambi na maasi mbalimbali makubwa na madogo. Jambo hili nalo ni jambo muhimu, linaambatana na lile la kwenye khutba iliyopita. Ni viwili hivi vinafuatana: al-ijtihadu fil a'mali as-saliha wal-hadharu min al-ma'asi wadh-dhunub. Tujitahidi kwenye amali njema, wakati huo huo tujiepushe na maasi na madhambi mbalimbali. Ayuha almuslimun ibadallah, nahnu bihaja ila an natafaqqaha ila ma'rifati awaqibi adh-dhunub wa ma tajlibuhu almaasi min albala'i wad-damar. Sisi ndugu zangu Waislamu tunayo haja ya kujifunza athari mbaya za madhambi. Iko haja kubwa sana ya sisi kujifunza na kufundishana athari mbaya ambayo yaweza kutufika sisi na familia zetu na jamii yetu kwa ujumla ya madhambi, na tuyatazame yale ambayo yanaletwa na madhambi yetu katika mabalaa, maangamivu mbalimbali. Fadhunubu ya ibadallah awaqibuha wakhima wa hiya tashmalu ad-dunya wal akhirah. Fahamuni waislam rahimakumullah kwamba madhambi mwisho wake ni mbaya sana, na hii inakusanya ubaya katika dunia kwa wale wenye dhunubu, kadhalika akhira kwa Allah Jalla wa Ala tunakoelekea. Kuna athari mbaya sana za madhambi. Wallahi, inawezekana una juhudi katika khairat, unapambana kwenye ibadat, unajitolea katika kwenye kila mlango wa kheri, lakini maadhalik ukawa ni mughaffal, usiyejali athamu wa dhunub, huyajali madhambi na maasi mbalimbali, hujali, mema yako hayo hayatokufaa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye hadithi ambayo ni thabit, hasanahu al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala, rawahu ibn Majah, حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا تنقلي ثوبان kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mtume yasema la a'lamanna aqwaman min ummati wallahi mimi ninawajua watu katika umma wangu huu ya'tuna yawmal qiyamah watakuja siku ya kiyama bihasanatin kwa mema mengi amthali jibali tihama mfano wa vilima vya tihama Tihama ni mantika jabalia baina Saudia wal Yemen. Ni mji huu uliokuwa majabalini na upo baina ya Saudia na Yemen. Mji huu ni mashuhuri kwa vilima vingi vikiitwa Tihama. Vilima vile vinang'aa vinaonekana kwa mbali kwa sababu ya ule weupe wake. Sasa kuna watu mtume anapigia mfano watakuja siku ya kiyama na matendo mengi mfano wa wingi wa vilima vya Tihama kisha akasema alayhi salatu wassalam maneno ya khatari yaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura matendo yote hayo atayafanya Allah ni vumbi lenye kutimka yatasagwa hayatokuwa na maana yoyote mfanyaji wake hatofaidika ثوبان لما سمع هذا من نبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان ألف يسكي هايا توكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أمم تومي الله تصفية وتهاو وذهر شكوات هبوا فنوا كنانان هاو أن نكون منهم ونحن لا نعلم tusijekuwa sisi ni katika wao na sisi hatujui faqala alayhi salatu wassalam ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum tambueni watu hao ni ndugu zenu waislamu wenzenu muslimun ni waislamu wenzenu wa min jildatikum ay wa min jinsikum na wanatokana na jinsia yenu min bani adam ni katika wanadamu sio katika malaika wala si katika majini ni katika asli yenu wa ya'khudhuna min al-layli ma ta'khudhun na wanachukua katika sehemu ya usiku sehemu ambayo nyinyi pia mwachukua wanazo ibadati na qurbat ni watu ubad ukiwatazama kwa dhahir wanafanya ibada kisha mtume akasema tizama ubaya wa madhambi ولكنهم أقوام لكن واو ni watu ambao idha khalau bi maharim Allah watakapokaa faragha pindi wanapokaa faragha na maharamisho ya Allah intahakuha huwa wanaingia wakijiona wako wenyewe hakuna mtu anawaona ima nyumbani kwake kafunga milango yake au safarini yuko hotelini hakuna mjuae wala mwenye kumuona au maporini huko kwenye shughuli zake akijiona yuko peke yake hakuna watu wenye kumjua katika watu wa kheri basi kama kuna jambo la haramu watafanya la yastahi min Allah wa inma yastahi min an-nas tabia yake mtu huyu hamuonei haya Allah yeye anaonea haya watu lao ingelikuwa namuonea haya Allah asingeli muasi kwa kuwa tu hakuna watu lianna Allah maujud Allah yupo wayattali'u ala a'mali ibadi na anayaona matendo ya waja wake bali amewakilisha malaika wake kiraman katibin malaika watukufu waandishi wanaandika angeliyajua haya asingefanya anachokifanya المعاصي المعاصي يا عباد الله مذنبي مذنبي ni hatari مذنبي ni ugonjwa hatari unakula mema yetu unaangamiza khairi zetu ايها الناس الله جل وعلا katueleza makemeo mengi kwenye Qur'an kuhusiana athari mbaya za madhambi yakulu Allah جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إذ ومجيامنشا ومجيامني هسا ولو نكفاني مذامبي ومجيامني na Allah subhanahu wa ta'ala kutowadidimiza chini ya ardhi, au yatiyahumul adhabu min haythu la yash'urun, au ikawajilia adhabu kwa upande ambao wao wenyewe hawajui. Madhambi yako ndio kifo chako, yanaweza yakakudhuru kwa njia ambayo hujui, na ukaanza kumtafuta mchawi. Mchawi ni wewe mwenyewe, kwa madhambi unayoyafanya unajiondolea baraka, unajiletea mikosi kwa sababu ya madhambi. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يكوجلي واو عذاب كتك نمنا واو هواهيسي. بل قال الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيفيو هيفيو مشكو وملاوكو أنا بكي شكو وكيجيجي وما أنا واتو ومجي أو واتو وكيجيجي anapowaadhibu watu wa mji wenye kufanya madhambi, inna akhdahu alimun shadid, mchukuo wake wa kuadhibu ni wenye kuumiza mkali. Na haya yametokea katika al-umam al-kafira al-mukathiba, wameadhibiwa na baadhi yao Allah ameelezea. Qala Allah fa kullan akhadna bidhambi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله نوزهم زي وووفو أسيما فكلا أخذنا بذنب كلا موجة لمواذيبك وذنب لك هنا جيب يا ويوي ولكو وووفو زيدياكو Allah aliwakamata kila mmoja tulimwadhibu kwa dhambi lake. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna katika wao waovu tuliwatumia mvua yenye mawe. Na wanasema wengi katika mufasirini hawa walikuwa ni kaumu Lut, ni watu wa Luti, wale watu wa Sodoma na Gomora, watu wachafu wa ovu, waliadhibiwa vibaya sana kwa kuletewa mvua yenye mawe ikawaangamiza. Wa minhum man akhadhatuhu sayha, na kuna katika waovu ambao waliadhibiwa kwa ukelele, ulipigwa ukelele mmoja ukawaua wote na kuwapasua mioyo yao. Na wanasema ulama wa tafsiri kwamba hawa ni Thamud, kaumu ya Nabiullahi Saleh, na kuna wengine wanasema hawa walikuwa ni kaumu ya Shuaib. Nabiullahi Shuaib alayhi salam waliadhibiwa kwa ukelele. Bali Allah anasema wa minhum man khasafna bihi al-ard, kuna katika waovu ambao tuliwadidimiza katika ardhi, wao na nyumba zao na mali zao, wakadidimizwa ardhini kwa tetemeko. Na haya yamemtokea Qarun min bani Israil min qaumi Musa, alitajabbar na kutakabbar kwa sababu ya fulus, pesa alizokuwa nazo. Allah alimdidimiza yeye na mali zake. Fakasafna bihi wa bidarihi al-ard, kisha Allah anasema wa minhum man agharaqna, na kuna katika wao ambao tuliwaghiriki katika bahari. Haya yamewatokea kaumu Nuh, watu wa Nuh alayhi salam walighirikishwa, kadhalika Firaun wa qaumu, Firaun na watu wake ambao walitaka kuwadhalilisha banu Israili, wafuasi wa Musa alayhi salam. Musa alayhi salam akaokolewa yeye na wale waliokuwa wakimfuata, Firauni akaangamizwa katika bahari. Utakuwa na uovu kuliko hawa? Allah anasema wama kana Allah liyadhlimahum, hakuwa Allah ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wao wanadhulumu nafsi zao, birtikabi dhunubi wal atham والمعاصي والمنكرات وكيهينيا مذامبي مبالي نا معاصي مبالي. والله حقنا سلامه kwenye madhambi. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين نتوم صلى الله عليه وآله وسلم كما يلبكوجة في صحيحين بيلي حديث يا أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أنا سيما زينب مكي ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه فحلق بأسبوعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر حديث عظيم يكتشى توكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم kwenye mambo ya madhambi. Madhambi hayana salama, hayamuachi mtu. Anasema Zainab aliingia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya nyumba yangu fazi'an. Mtume akiwa amefadhaika kana kwamba ana jambo la mshtuko ambao limempata. Wa yaqulu la ilaha illa Allah. Na anasema la ilaha illa Allah, anatamka kalimatu tauhid. Kisha anasema wailun lil arab. Ole wao Waarabu. Huu ni mfano tu, na hata wasiokuwa Waarabu, min ummati Muhammad. Ole wao Waarabu, min sharrin qad iqtarab, kutokana na shari ambayo imekurubia. Kisha kasema futiha liyauma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhi, pamefunguliwa leo katika ile ngome iliyowahifadhi na kuwadhibiti wale ya'juja wa ma'juja, viumbe wafisidifu ambao Allah jalla waala atawatoa fi akhiri zaman, na ni miongoni mwa dalili za kiyama. Wanakula na kuharibu kila kitu. Anasema leo pamefunguliwa katika ile ngome walikofungiwa ya ajuj na maajuj kwa mfano wa hivi. Akaashiria, riwaya inasema fahallaka biusbu'aihi, akavisokota na kuvifanya duara vidole vyake viwili, alibham dole gumba, walati taliha na kile ambacho kinafuatia, yani hakadha, pana tundu kiasi hiki, kwa maana wanakurubia kutoka kutwa, wanakuarua watoke. Zainab aliposikia maneno haya qalat ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, anahliku wa fina salihun, tutaangamizwa sisi na baina yetu pana watu wema. Qala naam idha kathura alkhabath, tumekasema ndio pindi atakapokithiri madhambi na machafu katika mujtama. Adhunubu shum, madhambi ni nuksi na ni balaa. Wa khasatan idha lam yahsul al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, فالخطر في ذلك شديد. Hasa hasa ikiwa hakuna kuamrishana mema wala hakuna kukatazana mabaya. Mtu mwema kabakia mwenyewe na wema wake, mtu muovu na uovu wake. Hawa watu wema hawataki kuwanasihi, kuwakemea watu waovu, bali ikiwezekana kuchukua hatua za nguvu kama wana mamlaka. Ikiwa ni mtu anafanya uovu katika nyumba yako, katika ofisi yako, katika himaya yako, na una uwezo wa kumdhibiti, watakiwa uchukue hatua. Tuchekeana leo, tuchekeana na watu waovu, wanaharibu tuwatazama, wanatuharibia na wengine waliokuwa wema tuwatazama, jamii inapotoshwa, tacheka nao majitu haya. Hatuchukui nafasi ya kuwanasihi, ya kuwakemea, kwani jamii ikisimama sawa sawa, wakawa wakali katika dini, kila mtu kwa mustawa wa familia yake, waovu watakosa marafiki, waovu watajitenga, watatafuta watu mfano wao, lakini bado tuwalea bila nasaha. Sasa ikiwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar haipo, ni hatari. Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika al-Jami' ameitaja riwaya an Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu Hudhaifa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والله متوم يسيما متامرشا مما نمتكتاز مبايا لازيما مفاني هيفيو مسيفو فاني هيفيو إن كربية الله سبحانه وتعالى كيتم عذابه كتوكا كواك ikawa nyinyi mnamuomba hamuitikii dua zenu. Kumbe virusi tunavyo, mujrimun, fasaka. Hebu niambieni leo, jamii tuliyokuwa nayo ipo katika usalama na adhabu za Allah? Jamii yetu hii tujiambie wenyewe, hivi kweli tutajidai kwamba sisi tuko salama na kuadhibiwa na Allah bihadhihi dhunub المنتشرة وهي مذامب يلوينيا واتوا ونحايا ونمواسي الله ظاهر شهير نواتوا كجوا نانفن يوجوري كتكهيلو وتنفن نيني ميلي أنت تعبان إكي ونفن مذامب ونوانيش واتوا واتوا هنا لكفانيا هناك خالق الناس يكوى لي وأمب واتوا أنا يومنج كفانيا وأنت ضعيف مسكين. Undhur ashirkiyat, angalia mambo ya shirki yalivyoenea katika mujtama, mpaka ile shirki sasa imekuwa kama ndio tauhid. Watoto wadogo wadogo wasifiwe kwa ushirikina. Leo pana watu humu wakienda madukani kuomba chenchi hawapewi, ambiwa kopera huo. Imekuwa mpaka watu wa haki ambao hawana mambo hayo wanapata dhiki. Tukambia watoto wabaya sana, vitoto vishirikina bwana, vya kopera huku bwana, venda kuroga, kazi yao ni hiyo tu. Kuna ambao wanavuka mipaka katika hili, pengine hawana ushahidi, lakini wako ambao ni kweli ndio tabia zao. Vijitoto vidogo havitaki kazi, vimekaa maskani, vyataka vipendeze, kutamani mali za watu tu, vichawi, kopera wakubwa. Vipo vijitu hivi na mengine mazito ya kishirikina ambayo yanafanywa na jamii, naona ni kawaida. Na pengine yule kopera akaonekana mtu ana maendeleo, na mtu akanamuuliza, kwani umekwenda kwa nani wewe? Ni humu humu au umetoka kidogo? Ataka na yeye shirki. Undhur arriba, tazama riba ilivyoenea. Kila mmoja anatamani kufanya biashara za riba, kila mwenye kijimtaji chake amelima mpunga wake huko, kavuna miogo yake, kavuna mahindi yake, atamani kile kimtaji alichokipata akifanyie biashara ya riba, na yeye aye ni wakala kukopesha watu kwa riba. Bwana wataka elfu ngapi bwana? 20. Kurudisha bwana nipe siku tatu, zirudi 25. Pana Waislamu wenzetu tuswali nao misikitini humu, wafunga hawana haya, machumo yao ni riba. Yani kile chakula wanachokula wao na kulisha familia zao na huduma zote wanazotoa, min mali haram, ni mali za haramu. Hamjui ubaya wa riba? Alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba. Khatari ya riba, unaifanyia mchezo. Wale ambao wanakula riba hawatosimama siku ya kiyama ila kama anavyosimama yule mwenye majini kwa makelele na mayowe na kujitupatupa, mtu aliyepatwa na jini. Ndivyo wala riba watakavyofufuliwa, na watu wote watajua yale majitu ya riba, kwa sababu wao wamesema eti biashara ni kama riba. Mwamfundisha ale waumba nyinyi, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha biashara akaharamisha riba. Riba ni haram. Sasa watu wangapi watamani wachukue au wapewe mikopo ya riba? Na mtu anatoa hoja nyepesi, sasa nifanyeje mimi, maisha ndio haya magumu, hakuna anayetoa, watu watakusaidiana, wacha niende huko huko. Wenda motoni shekhe, wenda motoni, huwezi moto wewe. Isbir, fanya subra. Mtume wa Allah na masahaba zake walipata shida. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anakaa siku tatu, hana chakula nyumbani kwake, nyumba haifuki moshi, na yeye ni mtume wa Allah, masahaba zake walikuwa ni fukara, wanavaa nguo zina viraka. Kwa nini usubiri katika hali wewe ya shida mpaka uingie mambo ya haramu? Almaisir, wama adraka ma almaisir, alqimar, kamari leo ndiyo biashara na ndiyo kazi za vijana, wazee wa kubeti. Wao ni kufikiria kubeti tu, na yamekuja makampuni mbali mbali ya balaa hili la kamari. Kamari imerasimishwa. Leo unaweza ukaenda kucheza kamari kwenye ofisi au kwenye simu yako kupitia mtandao. Kwenye Google app pale utaingia, utafanya mambo yako, utabeti utakavyo. Muamala wa kiharamu kamari, na hasa vijana wa mipira hawa. Hawa vijana wenye kichaa cha mpira hawa wanabeti timu za Ulaya huko, wengine za humu. Fulani atashinda, fulani atafunga, itakuwa draw hii, na watu wanaweka hela zao akitaraji kwamba utabiri wake ukienda kama ilivyokuwa anapata donge noni. Ukiwa utabiri utaenda kombo, basi ndio ashaliwa hivyo. Hiyo ndio qimar. Kwa maana mwenye kuingia pale, ima ayakuna ghariman au ghaniman, mwenye kucheza mchezo ule ima aibuke na faida au ahasirike. Hiyo ndiyo kamari. Tuicheza moja beti leo yaitwa mkeka, beti ya mkeka. Unaweza kabeti vitu vingi, mtu atoa kristi chake pale hana haya, mmebeti leo sio mchezo, mkeka ndio wategemea apate futari ya watoto kwenye hela za kubeti, nguo za sikukuu na maisha yake yote. Hujui kamari wewe? Qala Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuh innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Mmekoma nyinyi? Hakika pombe, kamari kama hizo moja beti zenu na makampuni yake yote ya online na makampuni ya hivi live, fajara, ni watu waovu wamekuja kuwatia Waislamu kwenye dhambi na kamari. Masanamu, mizimu, kupiga ramli, vyote hivi anasema Allah, rijis, ni najisi, chafu, min amali shaitan, katika matendo ya shaitan. Hatujali mambo hayo. Mambo ya kubeti yameenea mjini huu. Hadhari wewe unayebeti ili upate futari, kwa sababu Ramadhani huwezi kufanya kazi wakali ya kubeti, ujue unakula haramu na unawalisha watu wako haramu na saumu yako haija kusaidia. Wewe wafunga cheza kamari, sikwambii huku mtaani kwetu. Leo amekuja makampuni yana vifaa vya kamari katika majumba yetu. Angalia mitaa ya mji wa Pongwe mpaka Katanga mjini na nje ya hapa katika mikoa huko, yamekuja makampuni kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kamari, na tumeletewa mashine za kamari na tumezipokea kwenye mabaraza yetu. Wanacheza watoto wetu, wake zetu, mpaka vijizee visivyo na haya, waikuta kijizee na 200 yake chenda kwenye mashine ya kamari. Wakina mama wote wamekuwa wasubiria kamari, wakopa huko, ajua ataenda kwenye mashine alipe madera aliyokopa na vijora. Madude haya yamezagaa, watoto hawendi shule wala hawendi madrasa, watoto wamekuwa waizi. Usiache viji masimbi haya nyumbani, 100, 200 hazikai shehe, kwa sababu ya mashine za kamari. Alhamdulillah, tunaona mamlaka imeanza kuchukua hatua kwa kiasi fulani huku mitaani, wakisema kama hizi ni kamari holela. Kamari zote, kamari zina balaa. Haya, anzeni na hizo holela, kadhalika muondoe na hizo rasmi. Sikwambii habari ya mmomonyoko wa maadili baina shababi wa shabat, baina ya vijana wa kiume na vijana wa kike. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. وبعد، انحطاط وهبوط الأخلاق wasuluk, kuteremka na kuporomoka maadili ya vijana wetu katika jamii yetu ya leo, mpaka wafikiria hawa wanangu mimi nitawalea wapi, hali ilivyokuwa mbaya. Mtoto wako akitoka asubuhi na kwenda madrasa au skuli, wafikiria hivi atakuwa salama huyu? Kwa namna jamii ilivyooza, hasa vijana. Vijana leo maisha yao ni kuwaiga makafiri, wanaiga utaratibu wa watu wa Europe, watu wa Amerika, ndio maisha ya vijana wetu. Na huko wanaiga wale watu waovu, wasanii, wana filamu na watu kadha, waimba muziki hao. Watazame mavazi yao vijana wa kiume leo, watembea makalio ya wazi, ile nguo ya ndani waiona, wala hajali. Vijitoto vya kiume vyatembea hivyo, vyatuonyesha makalio barabarani humo. Angalia namna wanavyonyoa, wengine wasuka, mtoto wa kiume kasuka, mwingine kasuka mistari, kasuka mistari mitano, sita. Kitoto cha kiume chasuka, wajitia viereni vipuli. Bali balaa kubwa hivi sasa, wallahi, hizi makeup. Tuko tunajua kwa zamani mambo ya shadow hizi na kujipodoa, mambo ya wanawake wanajiremba kwa ajili ya kuwafurahisha waume zao. Leo wanajipodoa watoto wa kiume, jitu limekaa saluni la podolewa na wanawake. Atatiwa wanja, atatiwa poda za rangi rangi zile vile vimkebe, atatiwa vijimafuta mafuta vya lipsi, atatiwa pale nini, atakaenda kapige picha aziposti Instagram ili atoke katika muonekano mzuri, atakasiko na kushuti sijui video gani sijui gani. Kwa hiyo wanapodolewa kama watoto wa kike. Yaani leo mtoto wa kiume vijizuri, na wengine wana vile vifaa majumbani mwao, dressing table mtoto wa kiume utakuta ina wanja, ina lipstick pale, kuna mkebe wa poda. Utajiuliza huyu kaoa, ajipamba yeye, huyu anajipamba yeye. Tuyaona haya au nyinyi hamuyaona? Vijana wetu wamefikia huko, wengine wamefika mbali, wanafanya tabia chafu za ushoga. Wako vijana wetu tabia zao ni hizo, ima atakuwa ni alfa'il au ni almaf'ul, vijana waingiliwa au kuingilia wenzao. Jambo la ushoga limekuwa si jambo la kuonewa. Haya yafanyika, haya tunao vijana hao, na mambo mabaya maovu. Na hawa watu wa miziki, hawa watu wenye kuitwa watu wa filamu, hawa wana mchango mkubwa kwenye kuporomosha maadili. Na watu wakiwatazama na wana wamefanikiwa, wana pesa, wanamiliki mali, majumba, magari ya kifahari, watu wanaminyana kuwaiga wale. Sasa ikiwa ni katika Waislamu nyinyi, hiyo ni balaa. Hiyo ni balaa. Watoto wa kike hadith wala haraj. Watoto wa kike zungumza utakavyo, hali ni mbaya sana. Yaani jamii yetu leo mwenye haya afadhali mtoto wa kiume. Watoto wa kike wamechunwa nyuso, maji ya haya yameondoka, hawajali, hali zao ni mbaya sana. Wanawake wa leo na mabinti wa leo ni kama alivyowazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam akibashiri watakuja wanawake fi akhiri zaman, katika Sahihi Muslim, hadithi ya Abi Huraira mnaijua, akasema: wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'il la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Tumeyasema akiwazungumza wanawake waovu fi akhir zaman, nisaun, wanawake kasiyat, wamevaa ariyat lakini wako uchi. Hebu tazama hivi vipedo na viguo vimini sketi ambavyo wanavaa watoto wa kike, na hizi suruali za kisasa za kubana, hizi socks tight ambazo wanazivaa hivi. Wallahi ukimtazama yule mtoto wa kike kavaa yuko uchi. Haya ameyasema Mtume عليه السلام, kasiyatun ariyat, wamevaa nguo lakini kiukweli wako uchi. Mailat, wamepinda, hawana dini hata kidogo. Mumilat, wanawapindisha wengine, wanawafundisha wengine tabia za kutembea uchi, tabia za ukahaba, tabia za kukosa haya, wanawafundisha wengine. Mumilat ruusuhunna kaasnimati lbukhti lmai, vichwa vyao ni kama nundu ya ngamia iliyolala. Na imekuja katika baadhi ya riwaya almaila, kwa maana wanaweka malemba makubwa au wanaweka manywele kama leo hivi, hizi nywele za artificial, majinywele ya Kisomali ya Kizungu, wakati mtu ni mdigo ana kipilipili cha ajabu, manywele yamejaa katika vichwa vyao. Huo ndio uhalisia wa wanawake wa leo. Anasema Mtume, wanawake hawa la yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi, wala yajidna rihaha, wala hawatoipata harufu ya pepo. Harufu ya pepo inamfikia mtu mbali masafa, lakini wao kwa uovu wao hawapati. Hivi unaweza kusema wanawake hawa watakuja au tayari tunao? Kwa kule kujirahisisha wanawake na kuwafitini watu, dhambi la uzinifu limekuwa ni la kawaida. Watu wanazini mchana kweupe, hamuogopi mtu. Azina ambayo ni kabira min kabairi dhunub, hakuna dhambi chafu limesemwa vibaya lenye kuvunda kama azina. Wanazini ndugu zetu wazi, kwa sababu ya fitna za wanawake. Na wengine kwenye hii Ramadhani vimada vimepumzishwa tu, viko pending, kwamba wewe sasa umeingia mwezi mtukufu, nenda kwenu. Baada ya Ramadhani vimada vya rudi. Wengine masugu na Ramadhani hii wako na vimada vyao sana sana. Ah, mimi siwezi kufunga, ah, sina ndoa bwana. Kwa lugha nyepesi, wazini, ittaqullah, ittaqullah. Nikimalizia hotuba hii, nikimalizia hotuba hii, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye tauba, kwa sababu ma nazalat musibatun illa bidhambin qala ba'du salaf, haukuteremka msiba wowote isipokuwa ni kwa dhambi. Wa ma rufi'at illa bitauba, na haujaondoshwa msiba ila ni kwa tauba. Ukiona majanga yameshuka, ujue ni madhambi. Tumrejee Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukithirishe tauba. Madhambi haya wanafanya watu, tuwafanya sisi. Fursa ndio hii, mwezi wa ghufrani, tumwombe Allah msamaha kwa madhambi yetu, na wallahi tuwazimie kujivua kwenye madhambi hayo kulliyan, tujutie kuyafanya hayo madhambi, haya niliyotaja na mengine mengi ambayo yajua wewe peke yako. Lakini tutoe azma kwa Allah kwamba hatuturudia tena, na ikiwa tumewadhulumu watu tuna haki zao tuzirudishe, kwa sababu hakuna tauba kwa Allah ikiwa una haki za watu mpaka upeleke haki zao. Tufanye tauba ya kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Enyi wale ambao wameamini, tubieni kwa Allah tauba ya kweli, tauba yenye kusihi iliyozingatia shurut, vigezo na masharti. Huenda Mola wenu akawasamehe madhambi yenu na akawaingizeni katika pepo, pepo ambayo hupita chini yake mito. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojisifia, yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim, Allah anasamehe madhambi yote, yeye ni mwingi wa huruma, mwingi wa msamaha. Wallahi hakuna dhambi lolote ambalo umelifanya na wewe uko hai ukaamua kutubia ila Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe, bali anawapenda wenye kutubia. Usipate kigegezi, mwelekee Allah kwa ukweli, omba msamaha, tumia Ramadhani hii vizuri, naweka azma kwamba sasa mimi ni dini, mambo mengine pembeni, sitaki tena upumbavu. Weka azma, muombe Allah taufiq, elekea njia sawasawa. Na hii ndiyo salamu. Leo ni Ramadhani ya 19, mpaka Ijumaa ijayo tuko mwishoni kabisa mwa Ramadhani, pengine itakuwa ni 27, 26 huko. Ramadhani imekwisha, ni wakati kujipinda, kumwomba Allah na kukithirisha ibada, hasa hasa tauba kwa madhambi yetu. Nimerefusha maneno, lakini ilikuwa ninakusudia ujumbe huu ufike kwenye kipindi hiki, ili tutumie nafasi hii kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وجزاكم الله خيراً.